jak ja kocham tą muzyczkę, mam nadzieję, że wy również ją kochacie. Audycja mobilnych z tej strony kłania się, jest niedziela 21 sierpnia 2011 roku, godzina 21.34, wybiła jak zwykle, tradycyjnie wchodzimy z poślizgiem, by zacząć nadawanie i rozmowy o mobilnej technologii. Dziś audycję razem ze mną poprowadzi Łukasz Lewandowski, zwany inaczej jako Luke Lew. Dzień dobry. Chyba dobry wieczór, powinieneś powiedzieć o tej porze. Zdecydowanie odstaw to piwo. Oraz Kretan Krykwiński, znany inaczej jako Kitor. Cześć. Który mówi po prostu cześć. No i tradycyjnie ja, Damian Statkiewicz, witam was wszystkich serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o mobilnej technologii, o takich najciekawszych informacjach, które wydarzyły się przez kilka tygodni, dawno nie po audycji mobilnych. Aczkolwiek jeżeli ktoś ze słuchaczy rzuci ciekawy temat, to będziemy na jego temat rozmawiać. Taką ciekawostką dziś chciałbym ustalić też trochę takich ważnych rzeczy związanych z audycją mobilną, czyli trochę audycja techniczna, ale z tym jednak myślę, że tak na koniec audycji poczekamy. Dla nowych słuchaczy informacja. Można do nas dzwonić, integrować się razem z nami tutaj. Integrować. Audycji. Wystarczy, że zadzwonicie na Skype'a całkowicie za darmo. Kontestacja.com, taki nasz login, znajdziecie nas tam. Wystarczy, że do nas zadzwonicie i to wszystko. A jeżeli nie chcecie dzwonić ze Skype'a, nie macie mikrofonu czy z innych przyczyn, nie chcecie dzwonić przez internet, to możecie sięgnąć po swój telefon komórkowy bądź pod tulipana, czyli inaczej telefon stacjonarny i wykręcić numer 222... Nie, 22? Nie, jaki był numer? Już nie pamiętam. Ojejku. 222-195-321. Wiem, jak szybko mówię, to pamiętam jeszcze ten numer. 222-195-321, koszt połączenia jak, nie wiem, z infolinią TP. A może Motorola? O, jak infolinią Motorola, o której później będziemy rozmawiać między innymi. Jaką infolinią? Lubię pisać, mamy też IRCA, który znajduje się na serwerze Freenode. Wystarczy, że piszecie hash PDA site, PDA site po prostu, jeżeli znacie angielski, a wierzę w naszych słuchaczy, że znają angielski, więc PDA site. Znaczy, że wpiszecie. No i oczywiście piękny, zielony czat, który znajduje się na stronie kontestacja.com. Tam wystarczy, że wpiszecie swój login i możecie czatować już z innymi słuchaczami, a jest ich nawet całkiem sporo, jak na wakacje, muszę przyznać. Bo dobry temat puściłem. No, nie mamy praktycznie tematu, raczej w bramówce nie wpisali. O piwie gadają. Dlatego, o piwie. No, piwo w sumie też mobilne, nie? Jakby nie patrzeć na to. Cóż, panowie, przejdźmy do tematu. W ogóle nie wiem, Kitor, bo teraz troszeczkę zmieniliśmy formę techniczną nadawania audycji. Puściłeś podkład? Właśnie miał się pojawić tylko, tak. Musiałeś się zapytać. Bo się rozgadałeś, się bałem wejść w trakcie. Aha, no właśnie, bo troszeczkę już tutaj się nazmieniało, między innymi dlatego, że zmieniłem miejsce zamieszkania i na razie mam mobilny internet, z którego nawet mogę rozmawiać. To jest mikrofon normalnej jakości. To się zdziwiłem, że aż tak mało transfer kosztuje. No, i słychać cię całkiem dobrze. No myślę, że tak samo jak pierw. No, jednak HSK robi swoje. Nie. Zaczynamy od pierwszej ciekawostki. Przycisz trochę to, Skotek. Dobrze. Czy jeszcze ci przyciszyć? Jeszcze chyba. A matko, to ja mam ciszę tutaj. O, świetnie, przepraszamy, naprawdę tutaj Kitor. Wytnę to. Wraca do wprawy, bo też puszczał podkłady. Pół roku temu ponad. No ale... A to leci w ogóle jeszcze? Leci. To niech leci. A co do lecenia, to właśnie poleciała na Motorola, która została sprzedana dla, zgadnijcie, jakiej firmy? No panowie. Nie, pewnie Microsoftu. Microsoft. O. Taka firma, która mówi, żeby nie być złym. Ape? Nie bądź złym. Nie, Ape mówi co innego. A co Ape mówi? Kupiona przez... Siemens. Poczucie humoru. Motorola została kupiona przez firmę Google. Zgadnijcie za jaką kwotę. Na pewno nie za piwo, o którym mówił Luke Lew, także... No nie, no bardzo dużo tych piw. Myślę, że bardzo dużo cystern. 12,5 miliarda dolców. Dolarów. Tyle kosztowała Motorola Mobility. Po co właściwie to? Myślę, że to może być ciekawy temat na całą audycję nawet, bo o Androidzie i o jego ekspansji no, moglibyśmy trochę podyskutować tutaj. Podejrzewam, że każdy z nas ma inne zdanie też na ten temat. Przede wszystkim, jak możecie się domyśleć, Motorola została, no, sprzedała się, że tak powiem. Nie wiem, panowie, śledziliście może rynek telefonii komórkowej Motorola, nie radziła sobie zbyt dobrze nigdy na tym rynku. To znaczy miała swoje wzloty, ale więcej było tych upadków, nie? Niestety. Wybijała się często ciekawymi inaczej. Była zawsze w tyle, ale co jakiś czas udawało im się stworzyć jakiś dobry model telefonu, który no był na topie, tak? Milestone? No, tak trochę, nie? Na przykład po dziś dzień można kupić jeszcze Motorola V3, nie wiem. To jest telefon legenda, tak? Mam obok siebie. Masz V3X-a. Prze? A, to się różni dużo? V3... V3X no... ma UMTS-a, ma dwie kamerki i tak dalej, także to jest grubszy sporo. Najbardziej popularna mimo wszystko i no taki prosty przykład, nie? Kiedyś tam było z Motorola Acompli bodaj chyba. I... Ktoś mnie tu strasznie rozprasza. Znaczy, ja myślę, że to zaszło przez jakąś pomyłkę, bo szef Google'a sobie telefon mu się zepsuł, no i powiedział asystentce, żeby jakąś Motorola kupiła, bo jeszcze nie miał Motorola, no i asystentka źle go zrozumiała, no i w ten sposób właśnie kupił całą firmę. No, cały oddział, no, cały, raczej zajmujący cały, się. Cały oddział. Acz tak żarty żartami, aczkolwiek to jednak jako taki główny powód podaje się obecnie fakt, iż właśnie Microsoft był zainteresowany Motorola. Przynajmniej takie plotki chodziły. I no Google niejako stało na pozycji straconej. Albo kupi Motorola wraz z patentami, które oni posiadają, albo będą mieli problem jeszcze większy z Androidem niż obecnie jest. Bo te patenty trafią do Microsoftu, tak? Ja mam w sumie jeszcze inny. A jak przecież wiemy, właśnie na przykład HTC płaci Microsoftowi za każdy telefon z Androidem. Ponieważ właśnie za rzekomo jakieś tam naruszone patenty. Iki, to oczywiście się nie przejęzyczył, tak, drogi słuchaczu. HTC płaci dla Microsoftu za sprzęt z Androidem. No, bo ostatnio ktoś mi tu nie wierzył w to. Tak, takie są fakty. Ja jeszcze mam kolejny argument za tym. Ja myślę, że panowie z, coś tak w formie żartu może, panowie z projektanci z firmy Microsoft najwidoczniej się nudzili i chcieli trochę popracować dla Motorola. Google po prostu no, zaoszczędziło nam tej brzydoty. Nie wiem, czy pamiętacie smartfony od Microsoft. Wyglądały jakby ktoś... No nieźle był zjarany przy ich tworzeniu. No nie zmienia to faktu, że wiemy już na pewno, że kolejnego Nexusa Google wyprodukuje sobie niemalże samo. A niemalże, ponieważ jednak Motorola Mobility ma działać dalej jako oddzielna spółka, nie zostanie to wchłonięte jako Google. Także nie będzie to telefon dalej Google, tylko Motorola. Moto Google. Google-Rola. Nie znam języka niemieckiego, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że Motorola to coś tam związanego z takimi elektrycznymi hulajnogami, czy coś takiego z silnikiem. Nie mam pojęcia. W języku niemieckim jedyne, co umiem powiedzieć, to i Sprechen ich Deutsch. Także... Ja umiem wyrazów, ale takich bez sensu. Kurwenite sprawy, tak? Nie, no. Inne, ciekawsze. Bardziej kulturalne na pewno. Piszanin na czasie. No co ty chciałeś? No zakręt, no. Piszanin na czacie napisał, że Nokia Rules. No Nokia nie Rules. Ogólnie w tej chwili rynek nam się wywraca do góry nogami. Tak przynajmniej ja to wszystko widzę, bo firmy, które miały, rządziły tak naprawdę całym rynkiem w danej dziedzinie, jak na przykład Microsoft pod kwestią oprogramowania, Apple. Tak kiedyś Nokia pod względem telefonów komórkowych, czy też Motorola, bo Motorola, nie zapomnijmy, kiedyś była trzecim czy tam drugim producentem. Trzecim, bo drugim był Siemens, który splajtował już kilka lat temu. Teraz to w tej chwili się zmienia, nie? I na przykład takim liderem pod względem oprogramowania, no, już nie jest Microsoft. A jeżeli chodzi o Motorola, to oni wiedzieli o tym, że są już na straconej pozycji. Po prostu dostali dobrą ofertę od Google. jakby nie patrzeć na to, Motorola jest w posiadaniu, właściwie to była, 17 tysięcy chyba patentów. Co do tych patentów Motorola właśnie trafiłem tutaj. Akurat na ciebie się pojawił news na ten temat. Iż no, Google kupuje Motorola, a Microsoft co robi z Motorola? Skoro HTC płaci, to czemu Motorola ma nie płacić za naruszone patenty Microsoftu? Jutro będą zeznawać przeciwko Motorola w sądzie. Nie no, Microsoft w tej chwili moim zdaniem jest już no stracony. Jego epoka, a czy wchodzi mi po prostu o dominację na rynku, tak? Bo Microsoft jest znany jeszcze, że dominuje pod względem oprogramowania, no w tej chwili no, bronią się takimi duperelami, po prostu trolują się o patenty. Prawda jest taka, że w tej chwili Google jest najbardziej rozwijającą się taką firmą, najbardziej dynamicznie rozwijającą się i na pewno kupno Motorola da im no, sporo większe możliwości. Będą mogli sobie wykonać tak jak ktoś tutaj, nie wiem, to ty, Kitor czy Luklew powiedziałeś, że wykonać sobie smartfona w całości, bo wcześniej na przykład Google Nexus One, który przez wielu jest znany, że to jest telefon Google, to jest tak naprawdę telefon HTC. Produkowany przez Google G1 to jest też HTC, tak? No tak, ale Nexus One był takim telefonem, który można było kupić nawet na no, na stronie Google'a można było kupić ten telefon w niektórych krajach. Pamiętam, że w Polsce to możliwe. Tylko okazało się to szybki niewypał i to wycofali, bo to miał być smartfon, który miał tylko i wyłącznie być dla Google. Miał być pod tą nazwą sprzedawany. No wyszło jak wyszło. Nie, sprzęt całkiem dobry był, no, ale niestety nie sprawdziło się to za bardzo. I mogą sobie sami wyprodukować taki sprzęt, no i pokazać tak naprawdę, wiemy jakiej chyba firmie możemy się domyślać, kto tu tak naprawdę rządzi, bo nie oszukujmy się tak naprawdę, jeżeli chodzi o smartfony teraz, to tak najbardziej jest rozpoznawany Apple. Zgodzicie się ze mną? No to jest iPhone. To jest fakt w tej chwili. No tak jak zresztą z iPadem się zrobiło, pojawił się iPad i wszystkie tablety, no to Apple, tak? Pojawił się iPhone, wszystkie telefony, wszystkie smartfony, no to iPhone. No i jak jesteśmy teraz przy Apple'u, no to warto zaznaczyć dlaczego. No, Apple jest, produkty Apple'a są proste w obsłudze, działają po prostu. W tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, by Android, który wśród osób, które nie mają z nim aż tak, nie no, w sumie skłamię, tak powiem. No nie oszukujmy się, Android nie jest systemem, który jest stabilny i po prostu działa. Nie da się tak zrobić i tyle. W tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć ten system pod konkretny sprzęt. Jeżeli pójdzie to oczywiście w dobrą stronę. Zgodzicie się ze mną? Myślę, no, że tak. Tylko, że chyba ten Microsoft już coś podobnego próbował. Windows Phone, chyba miał być też telefon Windows Phone. Nie? Ale wiesz, Windows Phone mają to do siebie, że działają szybko i stabilnie. No. Są robione też pod konkretny sprzęt. No ale jednak nie zyskują tak szybko popularności jak iPhone. Dlatego, że się spóźnili z tym produktem. Przynajmniej ja tak uważam. Poza tym kwestia marketingu Jobsa, a Jobs? Balmera, no to... Balmer jest dobry jako komedian. Nie no, dobra. Człowiek jest biznesmenem, tak? Ma tam talent do marketingu, może miał. Potrafił kiedyś sprzedawać, ale teraz jakoś mu to kiepsko idzie. I nic poza spoconą koszulą nie pamiętam już, żeby dokonał w ostatnich czasach. Stresował się. Developers, tak? No. To jakie jest wasze zdanie? Czy to dobrze, czy źle, że Google ma Motorola? Znaczy, moim zdaniem jednak lepiej. W sumie ciężko zdefiniować tak naprawdę. Ponieważ z jednej strony no jakoś ta ekspansja Google'a na wszystkie możliwe strony zaczyna nabierać takiego tempa i no takich rozmiarów, że zaczyna się to robić monopolem. Niedługo no otworzymy lodówkę, a tam Google, tak? Będziemy wyszukiwać na Google, co mamy w lodówce. Google nam wyśle maila, że nie ma mleka w lodówce, nie? No to fajne akurat. Jeszcze jak te mleko by się tam downloadowało, to ja nie miałbym nic przeciw. Acz z drugiej strony, no jednak na przykład dla Motorola, no myślę, że to będzie dość dobre zagranie, dobra próba, ponieważ no, Google myślę, że wie, co z tą Motorola zrobić. i nie kupiło też tak, żeby po prostu posiadać te patenty. A jednak z tego wykorzysta, jak pokaże nam w przyszłości jakiś telefon. W ogóle teraz jakaś taka dziwna moda się zrobiła, że firmy walczą ze sobą patentami. To jest tak jak dzieci. No trochę, ale jednak jeszcze wracając do tego Google'a, to trzeba wziąć pod uwagę, że no jednak to, co wypuszczają, to jest coś konkretnego, coś, co faktycznie się przydaje i jest wygodne, nie? Poziom, chociaż ostatni na przykład ich wymysł w postaci Google Plus, no to tutaj jakoś mi to nie przypadło do głosu. No trochę skopiowany pomysł. Skopiowany jakiś taki... Nie, po prostu nijaki, no. Nie za bardzo mi się to podoba. No ale jednak uważam, że ten zaletą było, będzie, no jest to, że Google ma jakąś tam swoją fabrykę tych telefonów, bo może coś powstać właśnie, tak jak mówiłeś, ciekawego, dobre zgranie sprzętu ze systemem. Jednak coś... Google mimo wszystko jest jakoś, te produkty zawsze dobre jakościowo tworzy. No i tanie, jednak Android no, jest dość dostępny bardziej niż iOS. Jednak wgrywali na Windowsy Mobile. Powiedz mi, czy iOS jest w ogóle dostępny? Powiedziałeś, że jest bardziej... Właśnie, nie jest w ogóle. Właśnie, nie jest dostępny. W sumie to i dobrze, i źle, bo jest to system pisany pod konkretne urządzenie, dzięki temu to działa. No właśnie, i teraz jakby powstał taki Android, taki dla telefonu Google'a, to myślę, że nawet przy słabych parametrach, co za tym idzie, niskiej cenie, powstanie coś, co szybko działa. Czyli powiedzmy sobie, zoptymalizują kod pod kątem tego urządzenia. Dokładnie. Nie uważacie tak? I tak jeszcze chodzi po głowie jedna rzecz, bo Motorola Mobility w całości chyba nie została jednak sprzedana. Czy w całości? Czy Motorola, Motorola nie została w całości sprzedana, bo wydział właśnie Mobility tego został sprzedany dla Google. A co tablety właśnie, też. Co z samymi telefonami komórkowymi? Takimi zwykłymi telefonami z klapką dla Amerykanów pieczających hamburgery i pieczących SMS-y w T9. A coś ciężko powiedzieć. Właśnie zawsze wszędzie było tylko podana ta informacja. No bo nic nie mówią właśnie, a to jest sporo ludzi jeszcze nadal korzysta z tego sprzętu i kupują nadal, bo są przyzwyczajeni do marki. Motorola dominuje w Stanach, dominowała przynajmniej kiedyś. Może i nadal dominuje pod względem tych zwykłych telefonów komórkowych. Tak zastanawiam się, co z tym. Jeżeli tak, to odpadł nam kolejny producent czołowy telefonów. Pozostaje nam już tylko Nokia. No nie, pojawia się kolejny jeszcze, a to potem może powiemy o tej promocji Playa przy tej smartfonie i Huawei'ach. A czy jeszcze tak wracając do Motorola, jeszcze, żeby nie było tak prosto, właśnie transakcja generalnie nie została sfinalizowana jeszcze. I no właśnie, tu już się pojawia problem, ponieważ jeden z udziałowców Motorola zaczyna tutaj mieszać w tej kwestii i sugeruje, iż cena na te 12,5 miliarda dolarów to troszeczkę za mało jak na Motorola. I ma to decyzję zaskarżać. No wszystko i tak jest w rękach tak naprawdę rządu amerykańskiego, no sądu w sumie. Czy nie zostanie to przejęcie potraktowane właśnie jako sprawy monopolu i tak i tym podobnym. Bo jak wiadomo, mogą jeszcze tam zaintegrować, jeśli no tak zostanie to uznane. No ale jak widać, nie wszystkim to się podoba. Takie przejęcie. I każdy szuka dziury w całym praktycznie, by do tego nie dopuścić. Ja się nie dziwię zresztą, bo jakby nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, no ale... Boją się konkurencji. A jeżeli chodzi o konkurencję, to za chwilę porozmawiamy o wspaniałej Nokii N950. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem powiedzieć, że słuchacie radiokontestacja.com. Leci w tej chwili audycja na żywo, która nazywa się Audycja Mobilnych. Rozmawiamy o mobilnych technologiach. Rozmawialiśmy przed chwilą akurat na temat sprzedaży Motorola. Google kupił Motorola. Można do nas dzwonić i rozmawiać tutaj z nami, razem zadawać pytania, komentować. Kontestacja.com, login na Skype. Możecie do nas zadzwonić również z telefonu stacjonarnego bądź komórkowego 222-195-321. 222-195-321. No i jeżeli jeszcze nie znajdujecie się na czacie, to zapraszamy kontestacja.com, przycisk czat, wpisujecie login i możecie pisać tutaj chociażby o piwie. Nie wiem, czy panowie temat zmienili. Wiesz, tam jest jeszcze, chciałbym się odnieść troszeczkę do tego, o czym wspomniałeś przy poprzednim naszym właśnie temacie, do zawirowań w branży, ponieważ zawirowanie jeszcze jedno nastąpiło w ostatnich dniach ogromne i to w kwestii też ogromnego gracza na rynku, czyli Hewlett Packard. Może nie tyle aż na rynku mobilnym, co ogólnie, ale również jego się tyczy. Otóż pojawiła się informacja, którą zresztą no, nie dziwię się, powiem szczerze. Przyznali się, że ich laptopy są do dupy? Nie, to jeszcze nie o tym mówię. No. Acz chodzi o WebOS-a, którego przejęli od Palma. No, i HP, ponieważ no, sprzedaje się to tragicznie po prostu. To się sprzedaje w ogóle? No właśnie, chyba się nie sprzedaje, no gdyż HP podjęło decyzję prostą. Zamykają cały oddział mobilny. No. Czyli nie sprzedajesz. Czyli żadnego kolejnego Pri nie będzie, żadnego kolejnego HP Touchpada. O nie! I co ja teraz zrobię? iPhone'a kupię? No to lukrew pozamiatał. A kupię. To jest jedna informacja. Natomiast druga informacja, przy czym to jest jeszcze niepotwierdzone. Otóż HP ma się wycofać w ogóle z rynku komputerów osobistych. A takie posunięcie już by mnie naprawdę no, zdziwiło i zaciekawiło jednocześnie. Gdyż jakby nie było, HP jest chyba jeden z większych producentów tego typu urządzeń. Może dlatego robią takie jakości, jakiej robią. Znaczy generalnie nie ma informacji żadnej, co by miało na przykład stać się z serwerami i tym podobnymi urządzeniami, a jest właśnie mowa o komputerach osobistych. No w sumie ja mam taką stację. Acz no, zawirowania na rynku no faktycznie są ostatnio ogromne, wszystko się przewraca, no ale co się dziwić, jednak potentanci wszyscy wielcy muszą kiedyś upaść, no jest to niewykonalne, żeby utrzymywali się na rynku w nieskończoność. Ciekawe, co będzie, jak Google padnie. Do kogo to internetu nie będzie, wiesz co, wtedy DNS-y padną. I będzie jak na tym artykule na Onecie. No, po co powiedziałeś na Onecie? Przecież ludzie wiedzieli to od razu, że taki artykuł jest tylko na tamtym portalu. Zapiszcie sobie IP. Bo nie będzie DNS-u. No i jak nie będzie DNS-ów, to cały świat normalnie wybuchnie. Wszystkie wulkany eksplodują, my zginiemy. Tak, streszając artykuł według jakiegoś tam osobnika z Onetu, który no po prostu był genialny, śmiałem się z niego pół godziny. No ale kolejny... Ja bym chciał głupować, powiem tak szczerze, dla Onetu. Jeżeli chcesz z Onetu, to ja bym chciał, bo ja czasami lubię głupoty pisać. Wow. Ja bym specjalnie takie wymyślał, napisał, nie wiem, że meteoryk walnął. To twoje CV, tak? Apple zbankrutował. Meteoryt walnął w siedzibę Steve'a Jobsa. Ludzie zbierają iPady. Ja, no dobra. Przyleciały z kosmosu. Kosmiczne iPady atakują. Nie no, dobra. Przejdźmy teraz do Nokii N950, którą ktoś tutaj określił, że jest jak Korwin na czacie. Że Nokia N950 jest jak Korwin. Cytuję. Więc okazuje się, nie wiem, czy rozmawialiśmy na jej temat w audycji mobilnych, ale okazuje się, że jednak na 100% to wspaniałe urządzenie, które naprawdę, jak tylko zobaczyłem i przeczytałem, co ono posiada podobudowo, to powiedziałem, że sprzedam wszystko i ją kupię. Także za tydzień Nawista nie ma na audycji, ponieważ sprzeda komputer i laptopa, kupi N9. Nie, nie sprzedam, bo się okazuje, że już nie muszę tego robić, dlatego, że tego smartfonu, nie będzie. Dlatego, że okazuje się, że jest to sprzęt tylko i wyłącznie dla deweloperów. Cóż też, że no, dla mnie to jest fail. Nokia sobie postrzeliła łeb. No łeb, naprawdę, odstrzeliła sobie łeb. Bo i co jeszcze najciekawsze, ponoć była jakaś tam gdzieś, ktoś kiedyś widział sonda, które urządzenie wpuścić na rynek. Czy N9, czy N950. No, to jak dobrze wiecie, wybrano Nokia N9. Ale ja czegoś nie rozumiem. No, to jest praktycznie to samo urządzenie, ale... Znaczy, Damis, wytłumacz mi generalnie, jak Nokia podpisuje sobie umowę z Intelem, robią Migo, Po czym Nokia mówi, że Migo ma w dupie, podpisuje sobie umowę z Microsoftem. Mówi, że Nigo zamyka, nie będzie, że Intel niby bierze w obroty, to inna sprawa. Po czym Nokia, która właśnie porzuciła to Migo i podpisała umowę z Microsoftem, wypuszcza urządzenie z Migo. Po wypuszczeniu tego urządzenia mówi, że nie, że to jest tylko takie sobie urządzenie i że nie będzie więc tego, że ona nie będzie Migo rozwijać. Po czym wypuszcza telefon dla deweloperów dla Migo, tak? No to mi się takie nazywa, what the fuck? No to mi się nasuwa jedna myśl. Kto kieruje się emocjami? Może tak. Wiesz co, ja tu bym nie szukał. Ja bym tu nie szukał, słuchaj, emocji. Ja tu szukam bardziej jakiegoś właśnie takiego, no, ukrytego marketingu w tym. A ja tu widzę ukryty burdel, który się wysypuje. To jest tak, jakbyś szafę otworzył i wszystko się na ciebie tak spieprza, nie? Te ciuchy, te wszystkie kartony, wszystko się na ciebie spieprza, nie? I to jest tak właśnie z tą Nokią. Ja tak to odbieram, naprawdę, bo to już nie warto nawet czytać newsów o tym, dlatego że czytamy, że nie będzie tego, a za tydzień nic, że będzie. Na przykład teraz mamy nowe Migo na N9. Nokia pokazała. No, ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o Nokia N950, no super sprzęt. Naprawdę mieli szansę pokazać na rynku smartfonów, kto tu tak naprawdę rządzi. Że Nokia jeszcze nadal jest i może pomachać. Hej, jestem liderem. Schowajcie sobie te swoje śmieci do kieszeni, bo ja produkuję lepszy sprzęt. No ale nie, lepiej wypuścić gorsze. A to fajne cacko, tylko i wyłącznie dla szczęściarzy, deweloperów, których serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego. Ciekawe jest, jak wygląda właśnie ta kwestia dla deweloperów. Jak to wygląda zakup czegoś takiego? Też chciałbym to wiedzieć. To bym zmienił w ogóle ton. Już bym tak nie mówił teraz, bo bym miał taką N950 i... Byłbyś deweloperem, który nie napisał nawet linii kodu, tak? Ale bym miał N950. Napisał jakąś linię kodu. Tak, hello world na N950. Jak to była? Jeszcze w konsoli wyrzuci, żeby tego, żeby nie bawić się w QT. I tak dalej. Spróbujmy może, co dostaniemy po 3 sztuki, jako cała ekipa deweloperów. Tak, developers. Może się uda. W sumie podpisali umowę z Microsoftem, to można z Balmenem pogadać. By nam zrobił developers. Nie? To teraz Damian, pytanie konkretne. Czemu twoich marzeń nie spełnia Nokia N900? Gdyż N900 sypiąca się jest, podobno. I ogólnie trzyma cenę. Wczoraj widziałem, w komisie stała za 999 zł. O, na Allegro pewnie lepiej. Ale dlaczego nie spełnia? No tutaj na przykład pod artykułem, który napisałem na stronie głównej, ktoś tam się oburzył, że nie wiem, co pisze, tak? Coś takiego, bo przecież jest N900. Więc dlaczego N950 może być następcą N800, N810? No bo dla mnie to jest następca N810 tak naprawdę, dlatego że N900 uważam za gówno pod względem wykonania i trochę konstrukcji. 3,5 cala miał. I mini USB, którego nie miał, mikro. To znaczy, podzespoły N900 ma fajne bebechy, można na tym fajne rzeczy robić, system też jest okej, okay, ale to urządzenie nie ma ekranu zdatnego do w ogóle... No. Z pracy. Dodatkowo jeszcze rezystywny, zrobiony na sztywno, żeby był pod palca. Ja lubię ekrany rezystywne, pod warunkiem, że to są klasyczne ekrany rezystywne, a nie na kamerę od palca. Lubię, jak to USB nie odpada. No nie wiem, co tam jeszcze było z tą N900. Już nie pamiętam, nawet wiem, że było. Mieliśmy audycję. A klawiatura mała. Spacja kurde z boku klawiszy. O, i spacja. Potem nie mogłem na niczym innym pisać, bo ciągle klikałem spację z prawej strony. Co do klikania, to na IRC-u Nokia napisał, że nie ma już N950 dla deweloperów, gdyż było 250 sztuk. I wszystkie już poszły. Czyli cały świat... Tylko 250? Na cały świat to tyle, co... Ale to tak się... To jeszcze fajniejsze pytanie. Jaki jest sens otwierać linię produkcyjną, żeby zrobić 250 urządzeń? Żeby nas wkurwić, za przeproszeniem. My mamy takie urządzenie, aby nie. Naprawdę, Kitor, w sumie słuszna uwaga. Ja nie wiem, czy to jest koszt. Zobacz, to jest N9. Jest to podobne, co prawda, urządzenie do N9, ale co to różni zasadniczo? Konstrukcja, klawiatura QWERTY. Czyli trzeba zmienić całkowicie produkcję. No chyba, że to tam Nie no, to jest niemożliwe. A może po prostu jakieś przygotowanie, że kolejny tam seria, model będzie, że już z Migo i już żeby były programy tak na a może inaczej ten, jak się rozbierze N9, to się okaże, że tam są miejsca pod slider do przykręcenia. No i później będziemy na eBayu klawiatury może. Całe starszą. Upgrade. Będzie, hej, mam na sprzedaż Nokia N9, upgrade do N950. Nie wiem, naprawdę dla mnie to jest po prostu no dziwne, głupie, niezrozumiałe. Nie, Nokia. Łukasz, ty mnie sprostuj, może chyba, że się zgadzasz. To... No właśnie się zgadzam, niestety. No dzisiaj nie mamy niezgody chyba w tej kwestii, no jest to po prostu... No bo taki jest problem, że w naszej audycji my się wszyscy zgadzamy i nie można się pokłócić. Mamy jeszcze... A nie, a ja uważam, że słuchaj, że tak jest fajnie, że zrobiła tak was fura. Bardzo dobrze, że tak się stało. Musisz kupić N810 po raz piąty. Co ty, Kitor, powiedziałeś? Nic. Że bardzo chciałeś niezgodę. No dobrze, no to poprzyj ją argumentami. Możesz teraz kupić N810 po raz piąty. Widzisz, nam jest, dlatego się nie kłócimy, bo nie mamy argumentów przeciw. Ja chyba kiedyś dla jaj kupię N900, bo... Naprawdę już nie wiem, co kupować, naprawdę. To jest taki dla mnie przynajmniej, bo ja lubię sprzęt używać naprawdę do wszystkiego, lubię w nim nawet grzebać znowu. Niedawno nie lubiłem grzebać, to znowu lubię grzebać wszędzie. I nie mam... Mam głupiego Swifta, którego nawet nie mogę zrutować, bo jakiś kretyn, który wypuścił oficjalny upgrade o nazwie Plus GSM, coś narobił, że w mojej wersji nie da się go zrutować. Wow. W ten sposób. Ale nie dobrze. Niezrutowanego Androida. Jakbym teraz coś chciał kupić, to tak chyba tylko i wyłącznie Milestone'a, tak na moją kieszeń jeszcze by było. Ale... A tak się zastanawiam, znowu ten Android. Ja nie korzystam z tak naprawdę z dużej ilości aplikacji. A swoją drogą co do ilości aplikacji, to dzisiaj czytałem ciekawy artykuł, że ludzie, znaczy inaczej, Android chwali się, że ma tyle i tyle tam aplikacji w swoim sklepie, a okazuje się, że 32% tych, czy 34% z tych aplikacji wszystkich jest tylko używana przez użytkowników tego systemu. Mało ludzi instaluje aplikacji na swoim smartfonie, co mnie w sumie nie dziwi, no bo po co? Instalujemy to, co potrzebne i używamy. Ja osobiście też mam bardzo mało aplikacji. Może coś tam na nim robię. A wy? Też macie Androida. Nie, Luklew nie ma Androida. Luklew zdrajca. Ja mam iOS-a. Zdrajca. I mam dużo aplikacji, na przykład radia. Chcę posłuchać. Ja Luklewa wyrzucam z audycji. Masz aplikację do słuchania radia. Nie, bo zobacz, bo to jest tak, że nie ma jednej znaczy jest jedna uniwersalna, ale... Każda stacja lubi sobie własny program zrobić, na przykład nie. Polska Stacja i wychodzi program Polska Stacja, gdzie jest tylko jeden guzik play. No wszystko ogólnie się opiera w iPhone'ie, jeden przycisk, tak na cały ekran. Ale ja takiej nie mam aplikacji. Żeby każdy chomik widział, tajemniczenik, no. O co chodzi. Cicho, chcę zobaczyć iPada z Retiną. Z Retiną, tak. iPad. A właśnie wczoraj pierwszy raz już... czy inaczej. Jestem takim człowiekiem, który potrafi się opanować. Jak ktoś słyszy śmiesznego, to no, jakoś tam nie widać po mnie, że się śmieje gdzieś tam w środku, że mnie rozsadza. Ale wczoraj siedząc na przystanku, jak słyszałem rozmowę ludzi o iPadach i iPhone'ach, no, jak oni zaczęli o nich rozmawiać... Masz nagraną jako dziennikarz? Jak po prostu, nie miałem czym. Nie, Dawid jest dziennikarzem, nie ma. Czekałem, kiedy któryś się odezwie, bo gadaję, nie mogłem po prostu wytrzymać. Te się śmiali z fanboyów. Damiz nie mógł nagrywać, Damiz nie jest dziennikarzem, nie ma legitymacji. Nie wysłał zdjęcia. Ja mogę nagrywać, jestem dziennikarzem, uważajcie na mnie. Oj tam też jestem. A ten, to może powiem... Ja jestem prawdziwym dziennikarzem, mam redakcję zarejestrowaną na siebie. A to jest prawda. Ale nie masz legitymacji, a my mamy. Taki szpan. A właśnie, wiecie, że na to się da kupić piwo? No, kupowałem ostatnio, jak? Bo nie mam jeszcze dowodu normalnego, to pokazuję legitymację dziennikarską. No nie pytam się, bo strajkują. A może byśmy powiedzieli coś o Playu, tak bym proponował, bo jest... Znaczy, mówić. Wiesz co, ja o Playu bym może lepiej przełożył to na przykład, znaczy sam temat możemy ruszyć, a czy szczegóły znaczy, na przyszły tydzień, w sumie ponieważ wtedy kilka tematów, w sumie widzę dwa tematy, bo jeden to super tanie internet na kartę, z możliwością dzwonienia. a drugi to właśnie ta promocja testu i smartfona. Znaczy, może zacznijmy od internetu, co? Myślę, że testu i smartfona będziemy mogli wziąć wtedy, gdy będziemy mieli go w ręku. To znaczy, no dobra, ja, go będę miał w piątek, także. O, no to... Akurat, tak, w ten piątek, 26 mam odbiór. Akurat za dwa tygodnie. Co? W ten piątek? Nie, nie odebrałem go jeszcze, będę teraz odbierał w piątek ten smartfon. Że będziesz mógł go odebrać w ten piątek? Tak. Na twoim zadupiu można odebrać. A ja muszę czekać w mieście wojewódzkim, kurwa, za przeproszeniem, do 9 września? To słuchaj, ludzie, którzy dzień później się po mnie zarejestrowali, już mają nam któryś tam 14 czy któryś września u mnie, także wiesz. Ja byłem jednym z pierwszych, którzy się zarejestrowali, jak ta informacja się pojawiła. Tylko oczywiście 5 razy przejeżdżałem PDF-y wszystkie z tym, dlaczego to jest za darmo i nie ma tego, nie ma haczyków, no ale... Po kolei. A jak ja chcę tobie dać sprzęt do testów, to nie chcesz. Ja chcę. A jako? Jaki sprzęt? Cały czas możemy brać sprzęt do testów. Zaj, rozumiem. Dobra. A widzisz, że to muszę sobie przypomnieć, jak to było. Już bierzesz jakieś hałas. Ale ja biorę chujawa, Jano. Ej, słuchajcie. Możemy testować lepszy sprzęt, a nie chcesz. Ej, słuchajcie, Huawei, bo ten, mieliście ten internet z Playa, jest o czym gadać, czy dalej jeszcze nie będziemy, nie wiemy, jak to działa. To znaczy, powiedzieć możemy, choć tutaj właśnie mamy sprzeczne informacje. Tą na kartę, tą nową? W ogóle, ja mam na przykład w portfelu dwa grosze. Jeszcze raz damy. Mówię, że myślę, że kupię w tym tygodniu, bo chyba skończy mi się transfer. Bo w tej chwili moim stałym łączem jest mobilny internet na abonament, ale transfer mi się już kończy pomału. To więc znaczy, chyba sobie... Wszyscy chyba korzystaliśmy tutaj z Playa na kartę online. No tak. Tak. Przy czym miał on jedno poważne ograniczenie. Nie dało się z niego odwołać. I 2G nie było. I ja muszę powiedzieć, że fajnie działało u nich naliczanie, które czasem nie działało na naszą korzyść. No. Jakoś tak wolno znikały kilobajty. Można było pobierać, YouTube'a oglądać, a te kilobajty leciały tak powoli w ogóle. Tak dużo ich było, tak w ogóle. Ja 17 gigabajtów uzbierałem. No. Poszło na aukcji. Znaczy, w każdym razie w tej chwili troszeczkę się zmieniło w ofercie Playa online na kartę. Otóż tak jak kiedyś mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, rozbite to na pakie do... Oczywiście w przypadku doładowania za 30 zł było to rozbite na pakie do wielkości 1,92 GB i resztę można było z jakąś tam zawrotną stawką ileś tam set kilobajtów za ileś tam 11 groszy. W tej chwili jest to podzielone troszeczkę inaczej. Otóż w pakiecie, w tym wypadku oczywiście, no trzymam się tego za 30 zł, bo to chyba najpopularniejsze doładowanie na miesiąc. No ja za 50. Pakiet mamy 1,17 GB. A resztę mamy 102 GB. Korzystamy z kwoty na koncie, gdzie mamy stawkę za 1 grosz 300 kilobajtów. No to coś takiego było też wcześniej. Tylko trochę. No tylko, że wtedy była ta stawka trochę brzydsza, ponieważ no. To 3 grosze za 100 było. No wtedy, no a teraz 1 grosz za 300. No i trochę się te dni przedłużyły, bo teraz jest równe 30 dni, wcześniej było 28. Inna rzecz, właśnie z tej kwoty możemy wykorzystywać to oczywiście jako te dodatkowe kilobajty, bajty, megabajty, a czy możemy również z tego dzwonić, rozmawiać normalnie, wysyłać SMS-y. I tutaj jingle brawa dla Playa. No nie mam jingla takiego brawa na Playa, możesz zrobić na żywo jingla. Brawo! Lub też zrobił na żywo jingla. Otóż stawka 29 groszy za minutę, 9 groszy za SMS-a, 19 za MMS-a do wszystkich krajowych sieci. Brawo! I teraz jedna rzecz, ponieważ to no informacji próbowaliśmy zasięgnąć w różnych źródłach i, o, właśnie. I ciężko jest nam powiedzieć, także jeśli ktoś z was tutaj, nasi drodzy słuchacze, na czacie wie o tym, bądź nas słucha i może wejść na czat i wie o tym, jak to wygląda, prosimy, napiszcie. Zaraz tutaj podamy. Acz informacja wygląda tak, iż obecnie Play Online działa, przynajmniej z informacji z moich salonów, powiedzmy salonu w Wieluniu, iż Play Online obecnie działa również po nadajnikach Plusa. No. Co było dla mnie totalnym szokiem i no, czymś nie dowierzałem. A to chyba na abonament tylko. Nie, właśnie mnie tutaj tak powiedziano, na że na kartę tak działa. No. Ale czy zapytałeś, czy to zmienili, bo... Cicho tam jest. Nie, no bo może po prostu nie dosłyszeli tego, bo czasami w salonach pieprzą głupoty. Nie, słuchaj, zapytałem się, czy na wszystkich nadajnikach włącznie z plusa, tak? Na wszystkich nadajnikach. A powiedziałeś im, że tak nie było wcześniej? Tak, zapytałem się, że tak nie było, no tak, jest. Ale za to z informacji Luke Lewa z salonów w Częstochowie wynika na odwrót. Że dalej ja trzeba 3G. Dawid, będziesz miał jeszcze inną informację, tylko 4G. Nie, według Dawista będzie działało jeszcze po nadajnikach Orange'a. No właśnie, prędkość będzie. Tak, Water, właśnie tutaj taką informację uzyskałem. No nie dowierzam w to cały czas, acz. W sumie PlayFresh to tak działa, że jak kupisz te pakiety, to działa po nadajnikach plusach też 2G. No tak, ale PlayFresh to jest na kartę. Ale te są fajne stan. Można dzwonić, nie? A Play, w sensie takim, że dzwonienie, tak, SMS-y, to zawsze działało w przekaźnikach też plusa. To znaczy, ale internet działało, tak, ale internet działał, kiedyś, działał, ale słuchaj, było rozbite, były dwa różne pakiety. Były pakiety, które działają na wszystkich nadajnikach i to były pakiety identyczne z pakietami plusa oraz były pakiety, które działają tylko w tak zwanej strefie taniego internetu, czyli na nadajnikach Playa na 3G. I teraz jest jedno. I teraz jest jedno właśnie. Teraz co do tych przekaźników, to ja sobie obiecuję, że jeżeli jutro pójdę do jednego, raczej pójdę na 100% do jednego salonu, jeżeli w jednym salonie mi powie, że jest to w zasięgu również plusa, to pójdę do drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego. A możesz po prostu kupić, to cię taniej wyjdzie, bo bilet kosztuje 2 zł, a starter 9. Miesięczny mam. Potem tutaj jeszcze się śmieje, że po co 4G, skoro Play ogranicza prędkość do megabajt. Też się ich tak pytałem. Megabita. 4G. To znaczy... 4G też ograniczają do 1 megabita. Znaczy pomijam, że 4G to jest 4G. To nie jest 4G, to jest 3 i to coś tam G, bo 4G to jest zupełnie inna bajka. To jest nagięcie marketingowe. Acz uwaga, bo to jest też ciekawostka. Tylko gdzie to... Gdzie to mi uciekło? O, usługa wyższa prędkość, surfowanie z prędkością do 4 megabitów zamiast do megabita przez 30 dni za jedyne 10 zł. No właśnie, fajna opcja, 10 zł się płaci, 4 megabity. No tym bardziej, że my już i tak 30 zł im płacimy, a jeśli to jest tylko nasz internet, no to można z tego skorzystać. No, tą dyszkę dodatkową. I jeszcze jest ten nocne surfowanie, nie? Bez limitu. Tak, nocny transfer, wtedy nielimitowana transmisja danych od północy do 9 za również kolejną dyszkę. No czyli da, jeszcze nam dyszka zostaje. Bo mi ten, ja miałem tam na koncie jakoś 250 zł uzbierane, nie licząc tych internetowych, no to mógłbym to śmiało na pakiety wykorzystywać. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ten 1 megabit to nie jest tak sobie bezmyślnie rzucone przez Playa, bo to jest po to, żeby zapewnić wszystkim odbiorcom usługi możliwie najwyższy komfort. Czyli przez to, że każdy może mieć maksymalnie 1 megabit, przekaźnik jest w stanie zaoferować szybszy internet, jeżeli jest więcej odbiorców. Bo jeżeli na przykład przyjmiemy, że pod taki przekaźnik będzie dużo osób i nie będzie takiego ograniczenia, czyli tak jak w innych sieciach, to może nam się zdarzyć, że możemy mieć ten internet lipny, niską prędkość. No właśnie, ja testowałem po nadajnikach Airy, to działało jak Edge prawie. Muszę powiedzieć. Zawsze fajnie mi to działało, bo Play tak w 90%, jak to o nim nawet mówili, jest w stanie zagwarantować ten megabit. Jeżeli jest zasięg oczywiście w porządku, to jest po to zrobione, ale że w 4G jest to ograniczenie, moim zdaniem jest... No, by się po co wprowadzać usługę 4G? To jest dla szpanu. Dla szpanu. Ma w 4G. 4G. Znaczy zastanawiamy w ogóle właśnie to 4G, ponieważ tutaj Water na czacie tutaj pisze, iż niejaki Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny uznał 6 grudnia 2010 roku, iż mianę 4G można określić oprócz technologii LTE i WiMAX, również inne technologie znacząco podnoszące wydajność i możliwości w stosunku do porządkowo wdrażanych technologii 3G. Otóż... To burdel ich hasłem. Otóż, ale to jest burdel, ponieważ zawsze było uznane, i to też nie wiem, czy nie przez to samo konsorcjum, iż 4G będzie powyżej 100 megabitów. A LTE to nie było 3,9G? Coś takiego spotkałem się. Tak, to właśnie WiMAX i LTE były w kategorii 3,9G, jeśli dobrze, czy 3,8 kwalifikowane, ale nie było to nigdy 4G. Coś po bałagan robią. Dlatego no robi się burdel nam jak ze smartfonami, PDA, telefonami i w ogóle jak HTC zmieniło właściciela. Ale to pięknie brzmi. W tej chwili zmieniła się minimalnie prędkość i już. Nie zmieniła się prędkość. Słuchajcie, teraz to będzie tak, no ale jest lepsze jak zrozumiałe. W tej chwili będzie to tak wyglądało, że dodadzą na przykład możliwość surfowania, o, zmienią ten limit, dadzą na 1,1 megabita na sekundę i nazwą to 5G za pierwszy w internecie. Trochę szybciej. Nie no, trochę nie powiem. Tylko w Warszawie i niektórych. No, szybciej, tak. To jest 100 kilobajt. Przepraszam. Nie no, po prostu tak rynek... Jest, tak jeszcze za tego, za jeszcze HSPA, nad HSPA+. Otóż jest to projekt, który powstał z działania First Generation Partnership Project, także no już z samej nazwy jest to trzeciej generacji tego, kto ją wymyślił. Słuchajcie, to jak ja teraz na przykład rozmawiam przez łącze, które ma napisane teraz tutaj w iPlus Managerze, HSPA, tak? To czyli przez te HSPA to mam sieć 3,5G, tak? Normalnie mówiąc. Tak? Dobrze mówię? Jestem niedoinformowany? Czy HSPA wiecie? To nawet powiem to więcej. Wiesz co, w tej chwili nie mogę znaleźć tej tabelki, jak to wyglądało dokładnie te numery. HSUPA. No bo to jest HSPA to jest tego, to jest HSUPA i HSDPA w jednym, więc... To jest, się sumuje jako HSPA. I to już było chyba 3,7 czy 9, coś takiego. Na pewno więcej niż 3,5. Bo 3,5 to było samo HSDPA. Racja. No 3G. No, widzisz, dobrze powiedziałeś. A co do 3G, to już tak jakoś ciężko się na tym pracuje swoją drogą. A N900 mi 3G plus pokazywało. Czyli HSDPA. Znaczy, nie pokazywało. Nie, producenci strasznie mieszają i dostawcy usług, ale ja myślę, że dlatego, że coraz więcej osób ma do tego dostęp, a trzeba to dostosowywać do tego, żeby jakiś tam Kowalski, który napieprza młotem gdzieś na taśmie, zrozumiał, gdzie, o co chodzi. Żeby mógł zrozumieć, o co chodzi. No, im większy numerek, tym lepiej. Mamy tutaj słuchacza Marek Kutyła. Zaraz to dodam na konferencji. Halo, halo Marku, pojawiłeś się na antenie. Oj, halo? Nic tutaj nam chyba nie chce powiedzieć. Cisza, tylko szum słychać. Mikrofon poprosimy. Podłączyć. Halo, poczekamy jeszcze chwilkę. Halo? Halo? O, słychać się, słychać. No to jest mikrofony, było nie tak. Dobra. Zaczęliście coś mówić o tym testowaniu i tak przerwaliście. Możecie powiedzieć trochę więcej? Macie jakieś więcej informacji do tego testowania? Mówisz o tym testuj smartfona PL, tak? Od Playa. Znaczy więcej informacji. Sprawa wygląda tak, iż no, po zapisaniu się tam na ich stronie, do zapisania oczywiście wiadomo trzeba podać dane osobowe, PESEL i tak dalej, więc wchodzą tutaj w grę tylko osoby powyżej, numer dowodu osobistego, także wchodzą tu osoby powyżej 18 roku życia. Po weryfikacji jakichś tam danych typu czy nie zalega z płatnościami w Uplaya i u innych operatorów, wydają decyzję no raczej pozytywną, że możesz takiego smartfona do testów odebrać. Lukle, weź tam szybko spojrzeć, jaki to jest dokładnie model tego Huawei'a. Dobra. I to, 9500 chyba. I ten telefon, można telefon, smartfon, można odebrać oczywiście tam w ustalonym terminie przez nich, ponieważ wiadomo, najpierw ktoś musi go oddać, żebyśmy go dostali niemałą i nieskończoną ilość. Do wyboru mamy tam najbliższe salony, także można sobie ustalić, gdzie się chce odebrać. Mamy do zabawy 2 tygodnie. Generalnie z tego, co piszę w regulaminie, można tym się bawić, kombinować, cudować. Jedyny warunek jest taki, żeby ten telefon oddać w takim zestawie, jakim się dostało. Tak wynika przynajmniej z regulaminu, iż można go zniszczyć, byleby go oddać. I tak wiesz, Dawid, ja muszę się o to dopytać, ponieważ no aż tak mnie kolci, żeby zrobić crash test jakiś. Jest podpunkt, że w wypadku zagubienia telefonu należy zgłosić sprawę na policję i dostarczyć do salonu Playa taką notatkę, od policji, że został zgubiony i że się zgłosiło to. Jest oczywiście jedna kara za nieterminowy zwrot telefonu, 400 zł. Aż tam oficjalnie. A jeżeli zdecyduje się na jego kupno? To znaczy z kupnem tam było podane coś takiego, iż będzie cena dla uczestnika tego programu, cena z wyższej taryfy wzięta. czy z jakichś, czy bodaj za złotówkę będzie go można nabyć w niższych taryfach, czyli za cenę z wyższej taryfy. Czyli opłaca się tak. No jakiś taki chwyt marketingowy, no jest to swoją drogą. Zyskać klienta, bo ja niedługo muszę mieć telefon na pola. Dobra, ale czy wiecie coś Huawei z tego samego telefonu właśnie? To znaczy na temat samego telefonu myślę, że najlepiej no wypowiemy się w kolejnej audycji mobilnej, czyli nie wiem, za dwa tygodnie bodaj. Ma Frojo. Tak. Ewentualnie na GeekCloud za tydzień, ponieważ no ja, tak jak wspomniałem, przynajmniej ja mam odbiór tego urządzenia na piątek ustalony przyszły, czyli 26, no czyli 28 w niedzielę myślę, że już będę mógł coś na jego temat powiedzieć. Tym bardziej, że no w drugiej kieszeni będę trzymał mojego HTC Magica, także porównanie jakieś tam mam. A urządzenia no dość podobne parametrami i siłą rzeczy. No, tam jeszcze, dobra, jeżeli... jeszcze mam jedno pytanie odnośnie smartfonów. Mhm. Jesteście w stanie mi coś powiedzieć na temat smartfonów Acera? Oj, ciężki temat. Nie wiem, czy tu ktokolwiek z nas się orientuje w produktach tej firmy, ponieważ jakoś chyba zwykliśmy ją omijać dużym łukiem. Tak, laptop, który był dziełem tej firmy, Acer N311, znany tam, niektórzy na niego mówili, naleśnik, nie tak wyglądał. Sprawda, to jest inna epoka, inny system, ale sprzęt był wykonany tak do dupy, że no mało ludzi się na niego decydowało. Ja myślę, że Acer dalej kontynuuje. To znaczy, generalnie mówi się o tym, że Acer przynajmniej w wypadku laptopów rynku mobilnego ostatni rok no, produkuje lepszy jakościowo sprzęt niż dotychczas, także no weź się, Kitor! Do jakiegoś sklepu, nie wiem, ze sklepu. Dawisty! Znaczy, dlaczego zadaję to pytanie, bo pierwsze widziałem osobę tramwaju, która miała takiego Acera właśnie, telefonik. No. Z tym, że no to był to jakiś obcokrajowiec. A potem patrzyłem sobie na Allegro i straszne ceny są tych telefonów. No bo gówno się wysoko ceni. No, można kupić Acera z takimi podzespołami i to trochę kosztuje. Za te podzespoły trzeba zapłacić, nie? Ale gwarancję tego, ile to podziała, to masz z nikomu. Poza tym nie życzę nikomu serwisu Acera, który jest beznadziejny. W Polsce nie ma w ogóle chyba serwisu nawet Acera, trzeba za granicę wysyłać. Ale mówisz cały czas o laptopach, tak? Tak, w laptopach. Ja uważam, że ogólnie Acer, bo ze wszystkim, co się spotkałem, prócz może monitorów, jeszcze te monitory jako tako stoją. No stoją. Właśnie, ja mam LCD-ka i Acera teraz oczywiście spalona elektronika, co? Aha, no to nawet i monitory już też nie za bardzo. Aha. Nawet firma śmieć. Mówię to otwarcie, miałem sprzęt tej firmy i wiem, co mówię. Aha, czy, ale konkretnie na temat smartfonów nie wiecie nic. Tak? No tutaj, no... Wiemy, jeżeli chodzi o ich parametry, tak? Wiemy, że aż tak się nie psują, ale to dlatego, że mało kto je kupuje. Dość ciekawa opinia tam jest. Bo nie mogą się psuć, bo nikt ich kupuje. Są bezawaryjne. No dobra, nie no, inaczej ciężko po prostu nam wypowiedzieć się na ten temat. Jasne, ja nie ryzykował. Okay. Dobra, to jeszcze tylko od mojej żony tutaj mam do przekazania, że bo kiedyś rozmawialiśmy na temat, bo ona miała sobie kupić nowy telefon, sobie kupiła tego LG P350 bodajże. A pamiętam. I jest zadowolona. No to cieszę się, że jest zadowolona. No, odradzaliście troszkę, ale jest zadowolona. Jednak się przekonała, wzięliśmy go, tam grosze kosztował, więc... Tak samo z Acerem. Jeżeli grosze kosztuje, to można też zaryzykować. Używać laptopa Acera. Może, a nóż będzie dobry, nie? No, 1 na 1000 może się trafi. Ale jeżeli w tej cenie można kupić smartfona, nie Acera, to polecam smartfon. Okej, dzięki. Proszę bardzo. Cóż, Acer. Trochę mnie to drażni, no. Ta firma. Czemu? No bo miałem Acera i... Ja mam w tej chwili właśnie monitor do naprawy. Nie wiem, to sarkazm, co tu Peter powiedział tam o tej elektronice. Nie, ja mam w tej chwili za mną, słuchaj, na szafce leży 17-calowy Acer, gdzie, no nie wiem co mu się stało, ale śladów upalenia nie miał na elektronice, ale jest calutka zjalana od sekcji zasilania po tego, po elektronikę monitora. Co wyastrowam. Zapewne suszarka już nie pomoże. No tam już nie pomoże. Ależ wiesz co, suszarką właśnie, jak o suszarce, bo mamy jeszcze parę minutek, możemy wspomnieć o twojej suszarce na prawie. Chcę powiedzieć na temat Huawei'a. No to powiedz jeszcze na temat Huawei'a. Ja podałem model na czacie. Którzy myślą, że Huawei to jest jakiś hała, Chciałem powiedzieć, że firma tak naprawdę, mimo śmiesznej nazwy, istnieje bardzo długo na rynku telekomunikacyjnym i warto zaryzykować, uważam, że nikt nie narzeka na tą firmę. Przede wszystkim jest czołowym producentem modemów. No fakt, tak, że ciężko w tej chwili się od nich opędzić. Kiedyś był to Option z Globetrotterem, a teraz no... Niezawodny. Mam drugiego Huawei'a, nie narzekam. Dużo ludzi ogólnie nie narzeka na Huawei. Jeszcze nie spotkałem właściwie osoby, która narzekałaby na Huawei'a pod względem technicznym. To czasami zdarzało się, że ograniczenia pod względem, na przykład, że w tej cenie mógłbym mieć inny tam sprzęt, że szybszy byłby modem, nie? Ale tak oto nie. Naprawdę dobrze. No dobra, to co, przeskoczymy może do tej suszarki na chwilę. No można by. Bo ja też mam ciekawe doświadczenia z suszarką w ostatnich dniach. No ja też. Ty, bo, co ty naprawiłeś? I 600, nie? No i 600 wysuszyłem. co mu było konkretnie? Bo tam nie... No po prostu się wariował czasami, sam się z siebie wyłączał, nie? Trzeba było go włączyć. Wiesz, ja kiedyś mój HTC Hermes, tylko że Hermesa z reguły włączałem skopa. Jak dostał skopa, tak załapywał. Poważnie, Hermes pozdrawiam kupującego swoją drogą sprzed paru lat. To sprzedałem oczywiście jako uszkodzone, bo już się nie włączał wtedy w ogóle. Telefon uruchamiał się skopa. Trzeba było go kopnąć tak, żeby poleciał na 2 metry i się wtedy włączał. A to czy to jest rada na zimny lód. Aż na początku udawało się go odpalić za pomocą suszarki. Ale nie o tym mowa. Właśnie ostatnio sypią się cholernie GeForce'y serii 8800, 9800, coś takiego. No do mnie trafił właśnie taki posypany 9800 GT. W wydaniu Asusa, tam 512 mega pamięci. Tyle co mój laptop. Co to jest? W każdym razie artefakty na ekranie, czy może nawet nie artefakty, tyle co paski, po prostu paski, kropki, jaja, po prostu w trybie tekstowym z tekstem. Jaja były na ekranie? Tak, takie wielkanocne jaja. Po instalacji sterowników już nawet system się nie uruchomił. No to co wziąłem? To wziąłem suszarkę, pogrzałem po płytce, włożyłem w komputer, system się uruchomił, zainstalowałem sterowniki, włączyłem GTA 4, zacząłem tłuc. Przy czym od razu mówię, że GTA 4 na moim Radeonie chodzi tam po 20-25 klatek na sekundę, tu chodziło po 50 i to nie w takich ustawieniach dziadowskich. I tak sobie gram, kolejną godzinę gram. Minęły 3 godziny, padło. Wyjmuję suszarka, porządniej. No i grałem kolejne parę godzin. Jest to idealny sposób, żeby stwierdzić, jaki faktycznie jest, czy to jest wina, no, czy to jest uszkodzony sprzęt, czy to jest tylko do wygrzania, ewentualnie przelutowania. No fakt, że w wypadku kart graficznych się generalnie nie przelutowuje, w wypadku desktopowych tak zwanego rebalingu się nie prowadzi, gdyż jest to droga sprawa. W wypadku laptopów to kosztuje z reguły 300 zł, tak około, jak nie więcej, rebaling układu graficznego. No kiedy taka karta, powiedzmy, ten 9... Nie wygrzanie, tylko rebalik. Tak, wygrzanie to ty sobie możesz wygrzać, nie powiem co. Po wygrzaniu podziała ci to tydzień, miesiąc, rok, ale padnie. Takie układy trzeba niestety postawić na nowo. I postawienie na nowo kosztuje z reguły koło właśnie tak 200-300 zł, a no, kiedy taka grafika jest warta 200-300 zł, no to zdecydowanie jest to nieopłacalne. Ale no, przynajmniej objaw można potwierdzić. Aż w sumie jakbym miał takie ciekawe zajęcie. Wyobraź sobie rano, sobie włączyłem tego. Chcesz włączyć komputer, wyciągasz grafikę, grzejesz suszarką przez 5 minut, wkładasz grafikę do komputera, pracujesz do wieczora. Hitor, a jak ty uruchamiałeś Hermesa? Co jakiś czas też go suszyłeś, jak się nie chciał włączyć? No właśnie z początku go suszyłem, ale później już na to nie łapał. Później trzeba było go bardziej zmobilizować do współpracy. Ja mam pytanie, czyżbyś byś przeczytał mój wpis dzisiejszy na blogu? No właśnie mi przeleciał przed chwilą tak przed oczami, dlatego też o nim wspomniałem. No jeżeli, drodzy słuchacze, macie w swoim domu suszarkę, albo wasza dziewczyna ma, albo nie wiem, mama, albo babcia, prababcia, ciocia, ktokolwiek ma suszarkę w domu i... Może coś... być Pentium 4. W sumie. I macie problem z elektroniką, to wejdźcie na mojego bloga. pdasite.pl/damist i tam jest wpis, w którym to opisałem zacny proces suszenia i jakie rezultaty to daje. Water101 napisał na czacie: suszarka jest genialna do rozklejania słuchawek do kanałów. No, suszarka jest uniwersalnym narzędziem, pewnie jakiś MacGyver ją wymyślił. No oczywiście jak suszarka, nie tak jak na przykład niektórzy geniusze swoje karty graficzne wypiekali. Rzucali do piekarnika generalnie. Taki był sposób. To tutaj na czacie jest gość, co pod kuchenkę gazował. Ale słuchaj, Luklew, to akurat różne są metody, ponieważ bodaj w iBooku, tylko żeby nie skłamać, albo w G3, albo w G4, był problem z układem graficznym, układ się odlepiał od płyty, tam robili taki numer, że brali jakiś tam metalowy, taki powiedzmy kapsel, korek, nie wiem jak to określić, powiedzmy po takich wkładach do świeczek, takie metalowe, nalewali tam, czy nie spirytusu, a cholera wie, i to podpalali. O kurde. I to działało. To była działająca metoda na te laptopy. Tak jak się tak hajczyło, tak z 10 minut ten laptop już działał. Jedni tam podkładali, inni wymieniali płyty główne, inni to przeratowywali, a inni po prostu kładli korek, podpalali i niech się dzieje wola nieba. TNT. TNT. Tak. Jakiej sieci działa suszarka? 4G w sieci elektrycznej. Tak nie działa. Sieci? 50 wszędzie... herców. Wszędzie dostępnej. No dobrze. Tak w sumie to czas nam się kończy powoli. Czas kończy się, nasz, antenowy, więc musimy pomału podsumowywać się i znikać, i zwalniać antenę, i spać. Chcesz o tym porozmawiać, że tak wcześnie spać chodzić? Ludź pracy jam jest. Dobra. Przede wszystkim... odnośnie tego Ideosa, to Kitor pewnie za tydzień coś wam powie na ten temat. Trell jeszcze pyta o niego i pyta o Androida, bo na GSM Arena podają 2.1, a tu mówimy o 2.2. Cóż, na GSM Arena różne ciekawe rzeczy podają. Albo tak, albo Play po prostu już ma zaktualizowany software w tych telefonach. Urządzenia w smartfonach. Uważam, że wspaniały portal, jakim jest GSM Arena, jest dobrym portalem dla telefonów komórkowych, ale dla smartfonów trochę nie za bardzo to wychodzi i to od dłuższego już czasu. I polecamy zamiast tego pdadb.net, gdzie są wszystkie specyfikacje. Chodzi, tam są błędy. Pamiętasz, jak kiedyś dobiliśmy bazę danych właśnie pantopów na PDA site? Się okazało, że iPaki, które mieliśmy, nie mieliśmy takich iPaków, jakieś inne mutanty mieliśmy. Ale nie było aż takie błędy, jak tutaj. Water 101, który jest nadmiernie aktywny na naszym czacie, jeszcze napisał, że moja kuzynka, jak wysuszyła Siemensa S55, to się stopił kawałek klawiatury, pobija się plama na ekranie. Bo suszy się płytę główną, suszy się elektronikę, nie ekran. Ja kiedyś z ciekawości, słuchajcie, bo mam LCD-ka z plamami, z ciekawości właśnie kombinowałem temperaturami, naciskami i tak dalej i nawet udało mi się jedną plamę przesunąć w inne miejsce, co ciekawe. O. Ale kombinowałem właśnie i suszarką jak podgrzejesz, no to ta matryca się robiła taka coraz ciemniejsza, coraz bardziej brązowa. Tak się zastanawiam, kuźwa, grzać czy nie grzać. A w końcu odpuściłem, jak się zrobiła taka brązowa, że już prawie czarna była. Także no... tak, jak Botter właśnie napisał, hardkorzy na sucho robią. I to chyba ostatnie merytoryczne zdanie w tej audycji. No nie, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że na sam koniec pozdrawiam wszystkich deweloperów, którzy posiadają Nokia N950. Domyślam się, że żaden nas nie słucha, ale pozdrawiam. Ciekawe, czy w ogóle... sprzedać jakiś już. No, to tak. Za tydzień Kitor na pewno powie coś na temat Ideosa. Cóż, drodzy słuchacze, suszarki w dłoń i suszcie swoją niedorobioną elektronikę. Była to audycja mobilnych, za tydzień będzie audycja Geek Cloud. W sumie mieliśmy jeszcze porozmawiać na kilka kwestii takich technicznych, nie, czasu nas trochę zabrakło. Przede wszystkim tak w skrócie może powiem, w komentarzach piszcie, czy chcecie dalej mieć audycję mobilnych, bo tutaj taki pomysł mi się narodził, że chyba podziękujemy audycji mobilnych i będziemy mieli sam Geek Cloud, czyli bardziej ogólna audycja. Po prostu tematyka ewentualna by weszła w Geek Cloud, ponieważ no jakby nie było takiego tematu takiego, nie mamy nic ostatnio, żeby całą godzinę zająć. Dokładnie, niech będzie Geek Cloud, czy chcecie i Geek Cloud, i audycje mobilnych. Oczywiście ci sami ludzie to prowadzą, tylko jest kwestia doboru tematów i nazewnictwa. Piszcie, co uważacie też na temat audycji. No i będzie trochę zmian. No, Water już to nam napisał, co sądzi. Water był Geek na... Ja bym z nim nie zadzierał, także zostawiamy. On był na Contest Campie, więc nie zadzierajcie. Nas nie było, także możemy zadzielać. To tobie, Luke, ja Luke. Ja mam pytanie do ciebie, człowieku, który tu piszesz cały czas na czacie. Bardzo dobrze. Dlatego audycja mobilnych nie jest nudna, że trochę żywsza jest? Czy to jest dobre? Że trochę tutaj ja przynajmniej staram się wprowadzać życia. Czy to o to ja też! A ja to nie? Jeżeli, tak, jeżeli o to chodzi, w ogóle piszcie w komentarzach, co uważacie na ten temat, bo GeekCloud staramy się robić taki bardziej merytoryczny i no bardzo mało żartów. Ja tutaj w audycji mobilnych robię tak trochę Hyde Park, powiem szczerze, ale ja lubię się wygadać. Czy to jest dobre, czy to jest złe, no ale chyba też trzymamy jakiś poziom, nie, w tej audycji mobilnych jednak, mimo wszystko. Chyba tak. Wiemy, kiedy pożartować. Słuchacza mieliśmy nawet. Wiemy, kiedy coś powiedzieć. Dzwoniącego. Więc komentujcie, jeszcze raz komentujcie, bo jeżeli nie będzie komentarzy, to uznam, że jest do dupy i likwidujemy to. No, będziemy się żegnać z wami, bo w sumie czas i spać, szkoda transferu. No, jeszcze oczywiście na koniec ja tak wtrącę się. Jeśli chcecie, lubicie nas, możecie nas wesprzeć na vdasite.pl. Z prawej już nie mój biedny, rozpadający się z połamanym prawie że zawiasem ThinkPad. Tak błaga o to wspomożenie na wyświetlaczu, tam możecie kliknąć nam coś, piwo jakieś postawić, czy coś więcej. A ja bym się napił piwa, więc... Woser tutaj jeszcze, to jeszcze pisze o afterparty. No, dzisiaj niestety Damis nadaje z łącza mobilnego, dlatego za afterparty by musieli wszyscy zapłacić, słuchacze, podatek. I to dość spory. Taki, żeby wystarczyło na łącza mobilne dla nas wszystkich, także raczej nie będzie. A, i jeszcze coś miałem powiedzieć na temat... Piszanin na czacie napisał: ja słyszałem, że gościu na Allegro sprzedał zdjęcie telewizora w cenie telewizora. Super. Dobry był, dobry. Dobre zdjęcie. Czy będzie after party? Nie, na after party zapraszam do Olsztyna. Jakby ktoś chciał piwo ze mną wypić, to mieszkam teraz w Olsztynie i można ze mną pogadać. A jak mnie znaleźć, to... Słuchajcie, znajdziecie na pewno takie, jak człowiek idzie taki jeden odwieszony laptopami z każdej strony, z laptopem w kieszeni i tak dalej, to na pewno da mist. Na szyi. A tak naprawdę to nie noszę ze sobą elektroniki prawie w ogóle, ale można mnie znaleźć łatwo w internecie, na miarę można się ze mną skontaktować i zapraszam. Wotel pisze, że będzie za parę godzin u ciebie. Piwo. Można mi postawić piwo. No cóż. To cóż, to by było na tyle chyba. To byłoby na tyle, afterparty nie będzie, przepraszam, za tydzień może będzie, zobaczymy. No w sumie nie aż tak drogo mnie nie kosztuje ta audycja, ale jednak na piwo możecie dawać. Nie no, tak na poważnie to transfer jednak mi się mało kończy i nie będę mógł pisać na blogu, jak nie będę dotować. Zapraszamy za tydzień, była to audycja mobilnych, rozmawialiśmy o mobilnych technologiach. Za tydzień może audycja mobilnych, może Geekał, zależy czy Kitor będzie chciał rozmawiać na temat tego Ideosa Huawei'a. Tak? No zobaczymy, to wyjdzie w planie. Myślę, że będę mógł porozmawiać, ponieważ jeszcze będą dwa dni do tego magicznego 1 września, ostatniego w moim życiu. Także myślę, że pogadamy na ten temat. Cześć. Cześć. Cześć. Czemu tak samo mówisz jak ja? Bo lubię.